geçmişim bahar, geçmiş yazlar neydeyim. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar neydeyim. Dinleyin deri, dimi dağlar söyleyeyim. Dinleyin deri, dimi dağlar söyleyeyim. O yerden bir haber verin. Öleyim vallahi vallahi, öleyim billahi billahi, öleyim vallahi. Oradan bir haber verin. Öleyim vallahi vallahi, öleyim billahi billahi. Deyim valla Tavina gunne mere vakte rezo mat ko cheve de golere dina pesa Tavina gunne mere vakte rezo mat ko cheve de golere Dina feza Ez tebe revinim Şakuta reza Vere ver Beydil veri Vere ver Li esmeri Vere ver Ez tebe revinimle Şakuta reza vere vere Ve dilberi vere vere Ve esmeri vere vere Şamarım yaralı Bu dünyada bir yar sevdim El aldı Halim çok perişan varım yaralı Bu dünyada bir yar sevdim Onu da el aldı Konuşacak bir tek dostum Kalmadı valla valla Kalmadı billa billa Kalmadı valla Konuşacak bir tek dostum Kalmadı valla valla Kalmadı billa billa